پیدا ورسی لبیس المولا ڈیر ناکار مددگار دے ولبیس العشیر ڈیر ناکار مرگرے دے بشارت بے شک اللہ داخلی آخر چی ایمان روڑے آمالی کردنے کو جنتن تو بھئی کی بلائن داگنے والی بے شک اللہ قید چل اللہ وغاڑی من کان یا ظنو دا آیات یا سو مقصد دیو مقصد زجر بی شرک یو زجر منکرین رسالت ردوا درم علاج دا مرض دا مشرک مشرک پہ یو مرض نہ جوڑ رہے دیر الگ بند کے علاج پہ کار دے علاج دا سڑے وائی ز ایمان ذکر نراوڑم اللہ زما سے امداد نہ کئی امداد نہ کئی اللہ تو وائی وزن آوڑا زام پہ چت پور زوان کو بے کر تزان راوار تو واہ خدا سے امداد نہیں حزان مر کے کرنا الہ بجے غصہ ختم ہے دویم اللہ دے پیغمبر سے ولی امداد کئی اللہ دے سے امداد نہ کئی دے پیغمبر سرا اللہ وے دو سے امداد کم تو خطے نو کہ خطے وست رسی گی نو برا چت تو وخے جا اسمان پر زان اویزان کا او کدا وہی کٹ کولے شی دا امداد دا پیغمبر کٹ کولے شی نو کٹے کا من کانا سوچوی چی او زنو گمان کئی اللہ انصرہ اللہ چرے بھائی امداد نہ کہ اللہ دے پیغمبر سے دنیا و آخرت کے پہلے امدود اگدری کے اور رسائی آسمان تسم ملکتا بے دے کٹ کی دگا وحید پیغمبر پہلے انظر ہو دی گوری حلی زیبن نہ کہ دو ہو اے بو زی چل داغی آغا تدر یقی چلائے غصہ کڑے دے پہ کم چیز ماں چلا سڑے غصہ دے دا غصہ دے ختم شی دا پیغمبر تو غصہ دے چلا والی امداد اسا کئی مزک وسط رسی کی دا پیغمبر امداد کرتا دو ام مانا من کانا سوچوی یا ظن و گمان کہ اللہ انصر اللہ کے دی سڑی سے اللہ امداد نہ کئی وہ دنیا و آخرت کے مزد دی سڑی دا جن خوندے پکار پہلے امدد اگدری کے اور رسائی برا اور بیاد کٹ کی دا رسائی زان دی کترہ اگر دے جمل شی پہلے امدر وہ دی گوری حلیو زیبان میں اے بودی چل دا گئے ما یقی زد غصہ ما مصدریا زد غصہ یا ما پماند اللہ جسرا آغا تجرائی غصہ کڑے رہے آیات کی زجر منکرین رسالت زجر بشر کی علاج دا مشرکو وکذارک داشان ظلنا منگر علی گلے دے رہا آیاتو نخکارا بشک اللہ ہدایت کی چالا چیو گواڑی بشک آخر چی ایمان را وڑے محمد علیہ السلام و آخر چی یہود دیو و صحابین و صحابین قوم دا ابراہیم علیہ السلام قوم دا ابراہیم علیہ السلام یا ایو اڈلو پا نسواراو کی والنسوارا والنسوارا قوم دا عیسیٰ علیہ السلام والمجوس او مجوس مجوس یو سڑیو لانڈی لانڈی گوگونیو او آغی زاند یو دین جوڑ کڑیو او اصل کی مجوس ماخوز دا میخ گوشنا دا میخ پشان وارو وارو گوگونیو مدیر زاند یو دین جوڑ کڑیو او پا مجوس کی بے دیر ڈلی دی دکر دی شاو والمجوس ومجوس واخر کی شرک کردے بے شک اللہ فیصلو کی ماں بیندے کی قیمت پورز بے شک اللہ پر سمائندے حاضر دلیل عقلی این گولے بے شک اللہ پر تابیداری کی آگتو کی اسمان نواز و جبتنوں کی در نرس پوم اسطوری والجبال و قرون و شجر و دواب و زندہ سر او دیر دا مومنان او دیر خلق حق علی العذاب ثابت دے بدے من عذاب ومیوہن اللہ چال چل رسوا کے نوجے پر عزت والا مکرم عزت اور کون کے بے شک اللہ کہیں سے چل رہا اگواڑی ہا جان خسمانی یو ترد مومنان دی بل ترد کافران یو ترد موحدین بل ترد مشرکان وہ بدر کے حضرت حمزہ او علی او عبید بن الحارث دی مقابلے تو وطلی دو عتبہ و دو شیبہ او دو ولید بن عتبہ او بس یو بل مانی گزارو نا اکڑا و کافران دری وانا مڑکو یاد خسمان نمرایت دی جنت او دوزخ جنت او دوزخ با خپل من کی جگڑا کئی جنت اور بوائی زاللہ پیدا کرم دو مخلوق دا عذاب دو پارا جنت بوائی زاللہ پیدا کرم دو خپل رحمت دو پارا حاضان خسمانی دا دو جگڑ مار دی جگڑا کئی پر خپل رحمت کی پس آخر جی کافران دی اتحاد کٹ بچے پر سیاب جامع دور جامع کرشی مند اور جامع برابر ایشی جو سب بورا وا بڑو لیشی تو پاس سرو نو دینا الحمید اگر گرمی ہوگا یہ سرو بھی ہی اولی بکریش پر مانے آگا تو چلے بگیڑو کی بول جلود سر منے پارا مقامی گرزو نہ بھائی پلکھو نہ بھائی منہ دید دوس بنے ارکل کرادو کی چوزی رے جہاں نہ من غم من دغم نہ وہی دپیا واپس بکڑے شپ دے کہ واللہ بہت ہوئی وزوق ہو سکے عذاب الحریق عذاب سزو ان کی جہنم بشارت بشک اللہ داخلے آخل کی ایمان روڑے اعمال کردنے کو جنتوں دے بھائی کی بلائیں داغنہ والے طالب ہوا چولے شدے تو پتے جنت کی منہ ساور باؤگا من زہبین دسرو ضرور ولؤلؤن وكالب وتواجه ليس ملغلر يحلون لؤلؤا ولباس في حرير جامد وبريك حرير خموي داوله دا دمر نعمت الله ولي وركي وهدوا الى الطيب وكمان استر الزكاه ديت هدايه ليس الى الطيب الى الطيب من القول غفاك في سلوانا انا دل الطيب من القول دسنا جو سڑے ہوئی سیبا کہ طویب طرف تو چوک راجی نہ تو ہدایت شوے دے ننا اگر طویب زو جسم دے دا من القول دے دا من القول دے وہ شل خبر دینا اس بات نہیں سیکھا ہوئے سکا وہ ہدو الى طویب من القول کہ ہدایت تک رہ شوے طویب پاک طرف تا من القول دے وینانا وینائی پاک و توحید قرآن وہ ہدو ہدایت تک رہ شوے پا طرف دلارے دا حمید ذات مانے بندے کے اللہ اللہ مسجد حرام نا آگا مسجد حرام منگر زبل کو سوان چوکی ول باد برابر کی موقم تو مسجد حرام ول باد مسافر و میور چاچی رادا قبر حرام کی بلحاد اند کجرا وئی الحاد شرک پتا دئی الحاد ظلم مجاہد وئی الحاد آتوا شرک و قتل داتوان دویم رویت دے استحلال و محضورات دا حرام کی حرام ابن جوریج وئی حلال گرنل دا حرم سی زنا دا حرم سی زنا و میوری دا سوچی رادل ری بریگی بی لحادین دا کجروئی بی ظلمن خوشل خبر مانی بی ظلمن ظلم مراد دے عام معاسی سوچی رادل ری بریگی بی لحادین نیلان کول کجروی کول بی ظلمن پا ظلم سرا وہ بچہ کو دیتا من عذاب علیم عذاب درناک حصہ ختم شو دویم حصہ دا سورت تر اختتام پوری دا اجمالی خلاصہ پہ حصہ کے رد شرک پیلی دے تفسیر ادا دے دی حصہ کے درے بابو ندی اولنے باب دی اتدرش نمبر آیات پوری دے خوشل خبر مانی دی اتدرش نمبر آیات پوری باب دے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان اسیم باب حاصل دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نیو رد شرک فیلی دعا او حالت دا مشرک درے دادری خبری ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام دا شام نراروان دے اللہ تو حکم کرے دے چی بیت اللہ جوڑ کا ابراہیم علیہ السلام را روان دے پلار کے لال کی غلطی کی شڑ شمبڑی دی دلیل پکار دے چلار توخی لاٹھی دلیل دے را روان دے لار تو دس سمئی لگا سفینہ رضی اللہ عنہ چدا تو مرگر نو رکشے وہ حضرت سفینہ داد پیغمبر علیہ السلام غلام نو مرگر نو رکشے وہ اس گوری چیز ماں مرگری کم تر لاڑا کہ پا میں اکل غرق ازمری اولی دو دے ازمری توائی زغ غلام ما دا محمد رسول اللہ سلم مرگیر دا نورک دی ازمری را گئے خواتا غدرے دو اول لکی وشونا ولا ازمری مخی روان دے او حضرت سفینہ ورپسی روان دے او چکل دا ازمری پوی چی پدی غرقی چیر زناور دے داز مرے دا آغا طرف بانے یو سو غرم بہو کی علی وہ اترے او حد تاکی حضرت سفینے دا خل مرگلو سے یو زید کو وہ شلے دیتا دا نیکان و خلق و کرامت وی چی ازمری زناور اللہ اولا تابع کری دا ابراہیم علیہ السلام اللہ یو لاتو گندہ کی وڑا مرگی تابع کرے و مخی وچی روان آوان ابراہیم علیہ السلام بلاغی پو دلالت مائراتا ہوں چکل بیت اللہ تراؤر سے اللہ و تیر دا زیو لٹا ہوا چاپیر تی خوڑونو دا زیو پاتے و خواب رکی راوکتے ہوا خاورې ته لری کړه زړې ایرې د بیت الله راووتلې وې ز بو انا بو انا بیننا دللنا چې مو خو دراو ګا ابراهيم عليه السلام ته زید بیت الله ما وته ویلو یې صدر بنګر ما سېڅ پاک کور ما پار ثواب کوون کور پار د ودری دون کو درکو کوون کو سجدا کوون کو و اذن فی الناس کله چې بیت الله جوړ کو اوس اعلان د حج وکا اعلان د حج وکا وشل اذن فی الناس د مکی معزمه سره جوخ یو غر دی چې هغه ته جبل ابی قبیس وای جبل ابی قبیس تا نبی ابراهیم علیه السلام وکوتو دا سوچ کئی زما آواز زما سره موبایل نشته دی زما سره ټلیفون نشته دی تار نشته دی لوډ سپیکر هم نشته دی زما آواز به دنیا ته څنګه رسیږي څنګه رسیږي د واقع نه دا معلومیږي چې ته د حق آواز وکړه آن که په یو ژور ځای کې دا آواز یو ځل الله دنیا ته خی دنیا ته به الله ستا آواز ورسوي خو ته د حق آواز وکړه الله وی رسولې په ما دي خو ابراهیم علیه السلام ته آواز وکړه جبل ابي قبیس ته وښوته اعلان یې د حج وکړه چې کله د حج اعلان یې کاوه د ابراهیم علیه السلام سره ګټو غنو آوازونه شروع کړه آواز شرقن لاړ غربن لاړ جنوبن شمالن ټولو طرفونو ته لاړ د دنیا ګوټ ګوټ ته د ابراهیم علیه السلام الله هغه آواز ورسو کوم آواز چې الله ته محبوبی دې سیر ته ضرورت نشته دی ټی وی ته ضرورت نشته دی دا آواز الله ته محبوب الله په خپل رسوي او کوم آواز کې چې محبوبیت نه وي کدا په ټی وی راشي کدا په وسیر راشي څه چې نفرت کیږي او ژوند خبره مانی اعلان کا بخل کو دہا جا راجی بتا تری جالم پیدل رجال جمد راجل پیدل والا کل دوامرین او پہر تیز اس اسمانی ذکر دا زوامر مرات زوامر دے او پہر و تیز و اسنو باندے زامر اغا اس توائی تو دیر خوراک یو لور کڑی یو زلی غوخ دیر نیو دی دیر پی خوراک لگ لگ کمائی او دیر لکشانا ریس ور کئی اگا من دولا ور کئی یو روز لکم ورکی بلد لگا زیتا بلد لگا زیتا اگا زیتا وقع رو رو کمائی کمائی کمائی حتی که صحیح وقع پاتیش دا انتہائی تیز وی او پا هر تیز و آسنمان راجی با من کل فجن عمیقا دا هر پراخ لارینا عمیق چلیر لر لر لاری دی مکی معظمی لکی سڑے ورشی او سڑے را سڑکو نوی نی نو یقیناً دا آیات تر یادیږي جیا اتینا من کل فجن عمیق دا د دنیا دا اوږدوږ د گاڑی د ملکونو د مختلفو ملکونو چې مکی معظمه ته په یو قطر روان دي او په جده کې چې کوم جازونه کته کیږي مصطفی زین کې بدای جدا مرغان دي را روان دي یو مرغلا کې ناشته نه بلو تر ورسېږي دا سره روان دي فکر دې شو را روان بای من کل فجن عمیقا داری پراخ لاری لرنا دا خلق بچکی لی اشدو چه حاضر شی منافع لهم پیدو دیتا غور خبر دادا پیدی که دی دنیا بی که دا آخیرت دنیا تجارت و دا آخیرت حج وقا و یذکرو یاد کنم دا اللہ پا غورز معلومو که علاما پا غصمانی چلاو لورکل من بحیمت الانام دا چلور چا دا چلور اخو چاروی د څلور خو څاروي چې په هغه ورځو کې د الله نوم په یاد کې او د الله نوم چې هغه ایام معلومات بقره کې ایام معدودات ویلي وو هغه ایام التشریق او دا چې د ایام معلومات دي لسم یولسم دولسم دا درې ورځې د حج خجي څاروي د حلال کو فکولو منا خوراک کوئ د هغې نه پخپله هم د خوراک کوئ د قربانۍ څاروي دی خوراک دی ورکه باعث الفقیر ډیر محتاج تا باعث الفقیر ډیر محتاج تا ثم یقزو تفسهم او چې د حج نه کله فارغ شي بیا د لری کی خپل خیری تفس خیری حج نه فارغ کیږي غلام با چې د خیری میری نه لاړ شي او یاد خیر نه مراد ده چې مکه معظمه ته لاړ شي پاقیدہ کی جکم شیر کی جگہ شیر تو ذریعہ گوارا ولی اوپو نظورا پورا والے دیو کہ خلو نظورو نمانے کہ کمی قربانے نے منی لیوی اگر آو قربانے نے چلی اگر میں نے پورا والے گئی اور تواب دیکھے میں پورا کور پخوانی باندے بیتلاتی پخوانے کور تواب چکا ہوئی نو پکر دے بیت اللہ نو بل زیننا بیت العتیق کور پخوانے یا اگر کور چیزار شر دے جبابی رونا ذالکا الامر ذالک خبر دا گدا اور چاچے تازیموں کو حرمات اللہ ہے دا آغا چیزنوں چے محرمات دا اللہ دی حرمات اللہ اگر اعزازی چیزن دا اللہ چے کم چیزن اعزازی دا اللہ چاکے دا شاعر اللہ ہوئی حرمات ہوئی دا تعظیم غرے دے پارا پنیز درب دے مانے اور حلال شوی استادو پارا ساروی آغا ساروی چی دے خلق کو بزام بند کری دی مگر آغا دکی لسترے جو بتا سمانے زام بچ کے حریجی سے پلیتین مل اوسان یعنی درگاہوں نا درگاہوں نا وسن ہر آغا درگاہ چلا گئے عبادت غیر اللہ نا کی دلیشی حد تاکے کہ دا قبر سڑے عبادت کی ندام وسن دے پیغمبر علیہ السلام گئے لا تجعلو قبری وسنن زما دا قبر درگاہ جوڑ نہ کہ وجتنب قول الزور ازام بچ کے وینا دروغنا حنفاء للہ سے حال کی جتا سکل کے اللہ پار نہیں مشرکان دا مشرک مثال یہ سڑے شیر کئی بدی سی مثال دے لگ آسمان نہ راؤ گر دے دو آسمان نہ چراؤ گر پاوا کے مرغان ہو تخت ہو یا دا آسمان نہ راؤ گر جور دے تو پری ہو تو دا دیو جناب بلاغ المبین کے شاہ ولی اللہ وئی جو سڑیا تو بر نہ راہو کر دے تعلق دا اللہ دا رسول دا صحابہ نہ کر سو پتہ تو بہت پیر مرغان ہو تختو مرغان مرغان ہمارا شیطانان دی شیطانان گڑ وٹ کو اب کدھر شیطان نخلاشن دے سڑی خپل خواہشات دی دے خواہشات مانے کمیونس شو دہری شو کافر شو ومن یشرک باللہ چاہ شرک اللہ سر کو ادا چرا پرے وہ دبرنا وہ تختو دے مرغان ہو باب پی مکان سہی پی مکان جور کے ذالک الامر ذالک خبر دادا اور چاچے تعظیم کو شاعر اللہ دا علامات اللہ آغا چیزن چی سڑے پی اللہ تا نزدیکی گی مقربات دا اللہ فا انہا بشک دا شاعر چلی دا تعظیم دا شاعر انتقو القلوب دا دا اخلاص دا ظلم نرے ستاس دا پارا تو دگ شاعروں کے منافع پیدی تر نیٹ مقرر پورے نیٹ مقرر اگر وقت دلال کے سنگ پیدی دی کہ ضرورت درا گئے نہ پہ سورے دے ہمشے اور کوئی تو ضرورت ہو نہ پیس کرے ہمشے تو ضرورت دو جنا سم ہلو آ دے جیل حلال کے لیے للبے دلاتی کا قرب خوانے دے مرات عام حرم بولے کل امت دہر امت پار جال نام گردول منسکان زید قربان دہر امت پار منسک زید قربان یا منسک پیول دینو اوشل خبر مانی یا منسک ہر قوم حج کا وہ اوشل الیس کرو چیاد کی نمد اللہ پاوس مانی چل اللہ لور کے بن بہی مت کا نام سلور خسار سلور خساروی خجی مال چلا لے جس نے کہ عقیدہ توحید ختم شی الہکم الہ واحد عقیدہ توحید و ساتا بس مددگار ستا سے مددگار یو دے خاص اللہ تا گردن کے دے زیر ور کے مخبتین عاجزی کون کو دن مخبتین عاجزی کون کی عاجزی کون کیا خلق دی کلچ یاد کرشی اللہ وجلت قلوبوہم ویلی کی زنا دے چھ اللہ یاد کرشی دا اللہ پہ یاد علمان زلی ریگی تفسیر قرطبی ہوئی دا زلی چیری کی دا حال دا عارفین باللہ دے اللہ دا عذاب النیری گی وَإِلَّا دَسِنَ دَا كَمَا يَفَلُو جُهَالُ الْعَوَامَ لیکن زمان دا زمانے جاہلان عوامے کئی وَالْمُبْتَدِعُ التَّغَامَ وَاغَ بِذَتَيْن چَ احمقان دی احمقان دی سنگا ناتا پو شروع جی آہو ہو ہو ہو ہو دا وزن شروع جی وہی دو شانی حل پھرا گئے وجب پھرا گئے اوشل چلی ہوئی داغ جاہلان دی اور داغ بھی رتین دی چنتہائی جاہلان احمق دی وجلت قلوبهم وہی رگزونا دائی اور صبر کہ ان کے لئے پاسمان جیتا رسی گی اور پابندی کہ ان کے لئے منزون آغا سنا کہ ماولا ورکلہ یون فکون خرچہ کئی والبودنا بودنا امام شافعی وی زان لوخ امام ابو حنیفہ وی بودنا لوی قربانی تا وی تو اوخ یو که غواوی والبودنا لوی قربانی من گردول استاذ پار من شاعر اللہ العلامات داللہ استاذ پار پدی که خیرون پیدا دا یاد که نم داللہ پاگی من سوافا کلا چه پا دریخ کو مانی ولاری اوخ پا دریخ کو ولاری یوخ پیولا ترلی دا ویزا و جبت جنوب وی کلا چه ولگی گی ارخون دادائی حلال شو ارخی ولگی دا فکولو منا خوراک تو علاقنا وقت ملخانیا و طعام تو ورکی خوراک تو ورکی بے سوالتا والمعتر سوالگری تا قانیا چه سوال نکی معتر سوالگری تا وخد قربانی دریزے کی یو ایسا زانتا پریدائی دویم ایسا استاس یاران دوستانوی سوال نکی اغیطے ورولے گئی او درم سو محتاج خلق دی سائلین اغیلے ورولے گئی خدے مقبول چلے خدے تو مقبول تقوا اخلاص دے اخلاص دے تو چپ حلال و پیسو شے واق لے اخلاص دے تو لے کی چخار واق لے وہ خبر مانے لین اللہ چرن رسی چیب دکھالی سے نیت حد کا کی قربانی قربانی دے نیت خراب ہو ٹھول قربانی خراب اکڑا چری نرسی اللہ تا وق قربانی نہیں قربانی لیکن رسی اللہ تا اخلاص تھا سن کزال کدار شان سکرا تابق پارا چلو بیان کر اللہ پاکی تا سے ہدایت کرے اور زیر ورکا موحدین و نیکان و خلق لڑا دویم باب دے دیجیے نہ دے دیو پنزوس نمبر آیات پورے دا باب حاصل اعلان دا قتال دے یو بشارت دے مجاہدین دا دعا امور مصلحات تثبت ذکر کے درے تخویف دنیاوی دے چلور صلی اللہ نبی علیہ السلام تے پینزو صداقت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپد عداوت دے شیطان ذکر گئی ہوا اور پاخر کی تخویف و بشارت دا دے باب حاصل دے اعلان دے قتال ہو گئی ان اللہ بے شک اللہ دفاع کئی دا آخر گناہ چی ایمان راوڑے دے کافران چی کمی حملے کی اللہ دفاع کئی بے شک اللہ من انساتی دا ہر خیرات گر کافر سرا اوزین للذین اولنے آیات دا قیتال پر بارک را گلے دا قیتال پر جیت کیا دا آیات دے اعلان سوئے دا پارلا خلقو یو قاتلوں جیسے جنگ کی درشی بے شک بے شک دی چیزی ظلم و ظلم پر شوئے دے بے شک اللہ علانہ سلیم پر امداد دے من خامہ قادر دے دا سوک دی آخلق دی جویست لے شود کورونا دینا بغیر حق بے جرما نور جرم نشتا الا ان قالوا مگر وا الا ان يقولوا مگر وا رب زمان اللہ دے بل جرم نشتا دے دا دنیا مخلوق متوجہ دے ٹینکنے او چت کلی دی جازنے او چت کلی دی توپی راکیٹونا مسلمانان ولی دا دے چا جرم دے الا یقولوا مگر جوائے چا رب زمان اللہ دے او کچر نوے دا بکول اللہ خلق اللہ رب بازی پر باز زمان کافرانے و مسلمانان ندا بکولے لہد مل خام خا رخت بوے سوام عبادت خانے دا پیرانو سوام عبادت خانے دا پیرانو و بیعون او عبادت خانے دا نسوارو و صلواتن گرجی دا یہودینو و مساجد و جماعتنا جماعتنا رست کرو لیکن جماعتنا بارشی پا وجود کی رست دی یا پا دی که شرافت دا جماعتنا دا که دانور زینو طول منسوخ دی عبادت سے کی دلش جماعتوں کی دلش یاد دلش پائے تنم اللہ کثیر ڈیرا ڈیر یاد دلش ولا ینصرن اللہ او خام خا امداد کی اللہ دہا بچا ینصر ہو چی امداد کی اللہ دے دین بے شک اللہ خام خا قوی دے واضح زور ور دے دا کم خلق دی کہ اللہ اسے امداد کئی آ خلق دی کہ چلے زیور کو منگ دے در پر عزمکہ کے عزمکہ کے والا زیور کو صحابہ کرام علیہ ذکر پر مدینہ کے زی ورکلے شو مدی خلقو کم کم کارونا وکڑا شیر کے ختم کا اگر مکم وزم کی چکم بوتان اگر ختم کرو عقیدی کفری ختم نکلے رسم نے ختم کرو تعجب دے آ خلقو حالت مانے چاہیے ووٹ دے اسلام کو نما نے گٹ لے وہ وقت تیرے دو والا دے لیکن دے اسلام یہ سو نہ کرو رب العزت ہوائے چزول زیب ازم کا کیوار کم دادا کارونا بکئی دادا کارونا ہاں خلگنی کہ زیب الور کو بدعزم کے اقام صلاح پابندی نے مانز کہی کہ کم سے کم یہ قانون خود مانزر پر ہوگا اسی نہیں سے نشتا وات زکات زکات ور کی دس نا خدے وی زکات ور کی دس نا کہ زکات پٹائی دس نا کہ زکات پٹکی دیگر دشا امرو بالمعروف امر کے دنے کئی توحید توحید امر کئی او منع کئی تو منکر دنا روا دو شرک نہ معروف توحید زاد المسیر وئی منکر شرک دان زاد المسیر نکلی مجھے خلق و دعوت دا توحید ور کے اور شرک ختم کی خجی کیبل نو نو کیبل ادے بوا کراؤ کم سے کم پدے کلو کے پہ اسمبلی کی وہ چکا اباسی کہ وہ لاکھ لوگ گمراہ کا ہوئی وہ شو لکھا برا مانی داریں گے یو زنانا چی کلا شناختی کارڈ جوڑی نو پٹو بہ خام خا اباسی خام خا تیر عالم دی کرا ابھی عالم خزباد پٹو شناختی کارڈ سے تو ورزی کہ خلق دو منکرات نو خمنا کی او یومن پہ یومن مانے دا قبرونو جوڑا لی جانڈی خیجول لی غلافون پہ اچل لی او شرکیات عامی کی کم سے کم چاہتے ترجم ہوئی کیا نا وہ شولہ خبر کنڈے زویا سخو گویا کرنا سخو گویا سخو کی او سڑے وائی کیا ماں تو دونوں اقتدار حاصل شو دی اقتدار کی ماں دونوں دا کاروں وہ شول خبر مانی اگر مفتی سے تو چمک کی اقتدار حاصل شو آگے خیو کاردا کرو کہ وہ صبح سرحد کے بغیر شراب نہیں دایو اعلان کرو جو ویسے ڈرامہ شروع شولا کہ مفتی سے پورے پوربیلا ڈیم کی یو دیگ دا الوا باندھ کے پیسے کو لے پاگے خبر سکے وہ شول شراب یہ بند کرو پہ گاڑی کی یو شیشہ بٹ رہے اور تلے گی دلی زیادہ شیشے بنے وہ شلخہ برمان دائے وہ کرو اور چوٹی بات جمعے پورا زمانی پہ بلو آگا وقت پڑے سخ وقت ہو پہ آگا وقت کی خدا آگے سر نور مرگری نو نن ہو ٹول ستا تائید کے اگا اپوزیشن چی دی خلاف والا لے اگم تا توی تا اسلام اسلامی ہو کہو گا جب ہم ستا تائید ہو کو نہ چتنند اسلام سے نشے کا والے اسلام بت سو کے وہ خیال میں نے کہ ڈیرا گران بھائی اللہ بھائی ہوا کسان جی کزیا والا ورکم پرزما کی پابندی کے نماز زکات اور کے امر بالمعروف نہ عن المنکر کئی دس مضمون تا سورت نور راواڑا ہوئی ال تو گو رہی سورت نور کی آیات نمبر 315 وعد الله الذين امنوا الله وعد كل اخذ جيمان راولستا عمل کرنے کا ويستخلفنهم في الارض خامخا بعد میں کہ نے پرزم کے لگا تم کیا بات لو اخر کے مکے دینو ولا يوم كنن لهم دينهم اور زیب اور کے دل دین دے اللہ جا کا دین تو ور کڑے دے پارا او خامخا بدل کے دے را پس دے رجن امن داخل کے مشران شدا بس کئی یا بدوننی زما عبادت بکئی کہ صدار بزما سے اس نے پیدا کی نہ کیرا وہ آکر بسیاق نبی کی پیدا کی عموم لڑا نہ پیر نہ ولی نہ بزر نہ پیغامبر نہ پرشتہ نہ قبر نہ بدھا لگا سے صدار نے بھوک جوڑے ہر قسم اسلامی کے سٹ پارا زمنگ دکان پر تیار چھاتے اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیٹ جی دا منز و پابندی زکات پر قبول ہو تابیداری رسول ہو گئی وہ شول خبر ہماری سینئر وزیر صاحب ار اور اخبار کے مضمون ورکو زمنگ اسلام دا طالبان دا اسلام پشان نہ دے. دو خبری دی تو طالبان و اسلام اسلام نو منگ اسلام گواڑو منگ اسلام گواڑو دا یو دویم دا چاگا مسلمانانو من کی گورے اسلام نشتا دے من بچے کہو ہو وہ شلے خبر مانے دا یو کس نا چاہتا پوس کرو چرا سوپی محمد صاحب کے جیل کے داخل اخلاص کی کنگا نوری سے داخل اخلاص کی وہ پتی سڑی مانے زمون جی ادبار نشتا ادبار چرا اخلاصی کنو بے وہ چرا اخلاصی کن را سڑے بے ادبار رے بے ود اسلام اسلام آواز کی سڑے بے ادبار رے دا اسلام اسلام آواز بکئی نو منگ بلاٹی چار چلو فکر دش خبر نو منگ باغ چلو سڑے بے ادبار رے داغ اتباری خلق دی چدی اسلام نے مکمل بائی کاٹ کرے دی اسلام اسلام آواز نہ کہی لیکن یو سڑے کی بے ادبار رہے جیلتا چلے رہے خجی الذین امکناہم ہاں کسان کو منگا زی ورک دے لرب دیزم کا کی اوشلے پکم جیل کے سوپی محمد سید آغا جیل سپرڈن زمانگ دے کلی دے او ما دیو مولانا تپوس کو جدا سڑے اوبا سائی دا سڑے کو اسلام گوختو دا اوبا سائی ویرا توی ویلا چی سپرڈن سے با دسی قصہ دے چی دا سڑے بی ادبار دے دا و سوا دے اسلام آواز کے منگ پہ مطلب گزارون مزارون نکرون اسی زان تکم نشو کتلے خوشو لکھا برمانے سان ام مکن فی الارض تو منگ زیور کو در برزما کی پابندی کے مان زکات ور کئی امر کئی بل معروف پنے کئی مانے خلق منے کئی نہ روا ہونا اور اللہ خاص اللہ پہ اختیار کے عاقبت الامور انجام دے کرون دے تسلی نبی علیہ السلام تا چرے داخل تھا دروجن کئی قوم درو ویلو مخدن قوم نوح علیہ السلام عادن سمود قوم ابراہیم علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام اصحاب مدین قوم شعیب علیہ السلام خاوندان مدین قوم شعیب علیہ السلام وکذب موسی او تکذیب کړی شو د موسی علیہ السلام فاملیت للکافرین پس ما مهلت ورکړه کافرون لرا بے ما ونی ولا غیر در پکې بکان نکیر څنګه اوس ما عذاب پکا ای من قریه دیر د کلیوال نه چې مهلا کړی هغه لرا او دوی ظلم کوون کیو وی خاویت علی عروشها دغ کلی پری اتری سر چتن دینا و بیر معطلا او کوی شاڑکڑے شوی و قصر مشید او بنگلی مضبوطی مضبوطی قصر مشید بنگلہ مشید مجسس قوی پوشلے صالح علیہ السلام سرا چلور لاکو نہ چلور زر کسان ایمان راوڑ دے دا آزاد نخلاشو او دے دے ہجر نا حضرموت تلاڑا او حضرموت تا حضرموت زکوائی چہ حضرہو موتن صالح علیہ السلام تا مرک حاضر شو خوشو لخبر مانی دے او قلعہ جوڑک را او پاغی کے آبادو نسلن ڈیر شو سمودہ تیرہ شولا د عبادت د بوتانو وک الله او ته نبی را ولګو حنزله ابن صفوان اغه نبی وای مړکو بس الله ته عذاب را و سا خلک مړکړه و بیر معطلا کوی شړ کوی ته شړ پاتې شو و قصر مشید هغه بنگلا مشید مضبوط اغه ته پاتې شو را دا کلی پریوتی دی سر چتنو دینا و بیرین کوئے معطل شرکلے شوئے و قصرن بنگلا مشید مضبوطا افلم یا سیرو دا خلق نگرزی بریزما کی چشیر پا رزونا چی سوچو کی پا گئی یا وگنا چوریدلو کی پا گئی مانے فا اینا بیشک قیصر آرا لا تامل او سوار ندی رندی سترگی لیکن راندی دی زونا آگا چی بسنو کی دی تلوار کے استان پا عذاب مانے چری خلافنو کی اللہ اخپل وعدینا تلوار کا استانہ پا عذاب چا عذاب را والا او چری خلاف نکی اللہ دوا دے نا خدا عذاب و رس چدا و این یومان اقنائی و رس دا عذاب این در رب دکا پنیر در رب استامانی که حل کسنتی مما تعود دون خشان در ضرور کلون بای دا آغن چشما رئی دا عذاب و رس دیر اگدا و رزی دراحت و رس دیر لند وزی خدا عذاب رز دا ډیر اوګ دا ورزی تبوی چې زر کال ورز دا سورۃ الف لام میم سجدا آیات نمبر 5 راواړو الف لام میم سجدا 5 نمبر آیات کی ذکر کے ال تو گورئی خجی دبر الامر تدبیر کے ہر کار آسمان نظم کے تھا سمیا اور جو لے ہے بے خیج اللہ تھا پاورز کے کہ مقدار داغے زر کال آغت نجتا سے شمار مقدار الف سنتن مما تعدون کہ مقدار داغے دے زر کالا دا آگ نجتا شمار سورۃ معارج آیات نمبر چلورم راواڑا وائی چلورم تو معارج کے وائی پوشل خبر مانی تاروج الملائک وتخیج ملائک وروح جبریل اللہ کا او دس ورز دا فی یوم پاورز کے چی مقدار داغے 50,000 کال دے اللہ 50,000 کال وائی یو تدبیق دا دے چی 50,000 کال ورز دا قیمت دا او زر کالا دا دنیا دا عذاب دا زر کالا دنیا دا عذاب دویم پوشلے دویم وجہ دا دا کہ بعض اشخاص مانے زر کالا دا بعض اشخاص باندے 50,000 کالا دا خجی بل دا دیزمکی دا سر نا چا دی اسمان تا خیجی نو زر کالا دی او کله چې د تحت السران یو سړی محدب د پلک الافلاک تخیجی عرش معلی تا خدا 50,000 کاله دی هلته 50,000 کاله ذکر کړو چې تحت السران محدب د پلک الافلاک تخیجی او دلته زر کاله چې د دیزم کې نه اسمان تخیجی او شله خبر مانی و ان یومن یقینن یو ورځ په نظر سره کې نه د شدت نه ده شان دزر کلون دا آغتر دشماری وکایی من قریتن دیر کلیوات ما کلیوال ما محلت ورکر آگئی تا دا ظلم کون کی بیمی ونی ول اما تیرا گرزیدل و توی پیغام با یا یوحن ناس اے خلکو ای قیلنز استاسو پارا ای رون کے مسرگان پس آخل جیمان روڑ اعمال کردنے کو دید پارا بخن دوری دکل عزت من او آخل جی کوشش کردن پیاتون کی معاجزین جال کے جی کمزوری کو ان کی اللہ تعالیٰ دے پہ خیل باندے معاجزین فی زعمہم اولائے کدا کسان اصحاب الجحیم دی دوزخین عداوت دا شیطان ذکر کئی دا دی آیات پہ بارہ کے مفسرین لکلی دی چی یو ذلی نبی علیہ السلام پہ یو لوی مجلس دا کافران و دا مسلمانانو کے ناس تو نبی علیہ السلام سورۃ النجم شروع کرو کہ دی آیات تا ورسید افرایتم اللہ تا والعزا و منات سالست الاخرا شیطان و تا وسوسوا چلا و دخلین اتویستل تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهم لترتجا دا لات منات عزا دا دی دنگان اوچت و یا دی دی ملائک اوچت و دا دی سپارس لترتجا دا قبل دلیشی دی آواز مانی مشرکان خوشالش تر دے پور چ آخر دا سورت تور سے دا آیات دا سجدی اولستا سجدہ نبی علیہ السلام مومنان و مشرکان ٹولو وکڑا پوشلے وی دا آیات نازل شو چی کلا پیغامبر بیان کئی دا پیغامبر دا بیان پا مینس کی دا پیغامبر دا خلینا وسوسی ہوزی وسوسی ہوزی لیکن دا قول غلط دے تفسیر سیراج وی و اما اہل التحقیق ہر چال تحقیق خلق دی اگر وہ دار ویت باطل دے موضوعی دے دار قرآن نہ مخالف دے قرآن کی سورۃ نجم آیات نمبر 3 کی راغلی دی نجم 3 او شل خبر مانی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا پیغمبر خپل خواہش نہ خبر نہ کئی دا دو بیان چه دا وحی دا چه دا وحی که دلیش سورة یونس آیات نمبر 15 دا یونس کی وحی خجی دا سورة یونس 15 وحی ذات اطلاع علیہم آیاتنا بینات قال اللہ جنو لقانا آتی بی قرآن غیر حاضر او بدل ہو پیغمبر ما یکون لی ان ابدلهم من تلقاء نفسی دا زما وس نہ رسی جد زان نے بدل کما. سورت بنی اسرائیل کی تیرشی وہ لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا نجدی وچ دے خلق دے لوگوں دے میلان کھڑے ہوئے. آیات نمبر 15 بنی اسرائیل وکم اعلان دے کڑے از اللہ زقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علی النصیر تعالی ما سزا در کڑے. سورت حاقہ آیات نمبر 43 حاقہ 43 التوی ولو تقول علینا بعض الاقاویل دے پیغمبر پر مانے باز وینا جوڑا کا اخذنا منه باليمين من بيقول سو طاقت بيقول المري شارق غسكو وشول خبر ماني دا واقيد قران د اياتن مخالف دا او د دي مبارک محمد ابن اسحاق ابن خزيمه يو كتاب لکھلے ويلي جي ان هذه القصه من وجه الزنادقه دا قصه خو زنديقان جوڑا کرے دا بیہقی وی دا قیسہ دا نقل پر لحاظ ثابت نہ دا. بخاری کی صحیح حدیث چرازی اغدارے کہ سورۃ النجم پیغمبر علیہ السلام ولستو سجدہ مسلمانان و کافران طولو کد غرانی قواقع سرشتب کے نا او دا دے قواقع دا پارا چی دا باطل دا سو وجوہ عقلیہ سیراج ذکر کرلی تفسیر سیراج او شفا دا قاضی عیاز دویم جل صفحہ 104 نا تر 117 پوری دیو سلو ولس پوری پا دی واقعی میں لگے دلے جدا واقعی غلط تھا وہ جو لکھا برمانی او تمن نارازی پا من دا قرآ اثر اصل دسی ندا پیغامبر دخلے نے الفاظ ویستو یا پیغامبر بیان کو شیطان خواتا ادری دا واقعی دا بیا وازو کو نا دیکھو پا وحی من امن نشتا دے بلکہ خبر ادا دا کلچ و پیغمبر بیان کاو دا بیان پر مینز کے شیطان با وسوسی دا خلق بزرونو کیا چلے شیطان با دا خبر اچنگا ہوتا ہی دا خبر منگ مائی ردو بل سنجد خو منگ تا متوجہ دے پوشولے شیطان رازی دا خلق بسنو کی وسوسی اچھئی بیان چی ختم شی دا نیکان و خلق دا زرون را وسوسی اللہ لری کئی کافران و منافقان اگی کی وسوسے ہم سے برقرار پی دی منگ نہ دلے گلے استانہ مکی سے رسول و نبی الا اذا تمنا مگر کل چے بیان کو الق شیطان و غرزول بر شیطان وسوسی پی صدور الناس پی امنیتی ہی پمیز دو بیان دو پیغمبر کی اور شیطان وسوسے چل دے خلق بسینو کی. سورۃ انعام آیات نمبر 113 لسگو رہی سورت انعام یوسل دیر لس ولی تسغا الیہ افئدت اللذین لا یؤمنون بالآخرہ وہ شو دے خبر مانی ولی تسغا الیہ او چرا کا گش ری تزلون دا آخر کچ ایمان پا آخرت نہ لری زلون کی دا وسوسے وا چلے اذا تمنا کلچ بے بیان کو قرأت بے کو او تمنا پا مانا دا قرأت سرا حضرت حسان رضی اللہ عنہ دا حضرت عثمان پر بارکی ویلیو تمنا کتاب اللہ اول لیلت تمنا داود الزبور علی رسلیہ حضرت عثمان دا اللہ کتاب لستو پا اول لشپکی لکہ داود علیہ السلام چی زبور پا قلار قلار لستو تمنا کتاب اللہ اول لیلت و آخرہو لاقا حمام المقادری لستیر اللہ کتاب پاول لشپکی او پاخر لشپکی دو مرس مخامق شو پوشولے تمنا پا مانا دو بیان او دو لستل اسرا پیانسخ اللہ ہو پس لرکی اللہ آغت جو غردول شیطان بے مضبطی اللہ خلایاتونا اللہ پوزن کے حکیم حکمت ناک دے چو اگر دے آغت سو چو غردول شیطان فتنتن امتحان دو پار دا خلقو چو بزن کی مرض دے والقاسد قلوبو ہم او جو تور دی زلونا دی زلونا کے مرض منافقین او جو تور دی زلونا دی کافران او یقنان ظالمان خامخا دی پا شقاق پا خلاف لرے کی ولیالم اللزین درکا دا مسلمانان و دا زلونا اللہ دا وسوسی اوباسی وليعلم الذين يقوشا خلق جعل العلم والفلسفه له علم القران علم التوحيد انه الحق دا بیان دا پیغمبر دے رشتے طرف طرف ستان ایمان راوڑی پاگی مانی پتوخ بیتلہو قلوبو ہم پس آجزی کے لگا بیان تزرون ندا گئی او یقنان اللہ خامقہ ہدایت کی آخر کو چی ایمان راوڑی پا طرف دلاری برابر باندے اس کافران او منافقان اللہ یوزے کئی ولا یزال اللذین مشر آخر چی کافران دے پی ملے دن بشر کی منہو دے بیان نا تر دے پور جراشو تا قیامت تا بغتتا ناسا پا او یا راشدتا عذابو یومین عقیما عذاب دورا دی شاند باچائی پا دورا دی اللہ دا پار دا یحکو بینہم تیر سلوو کی ما بیند کی پس آخر چی ایمان روڑے آمال کردو نیکو و جنتنو دنی آمد کی و یا آخر چی کبر اکر دروگ دن پایاتنو پا اولائی کرا کسان دا پار دا عذاب موہین عذاب رسوا کرو ان کے آخرانے باب دا سورت اور سورت تر اختتام پورے دے درہم باب دے و باب کی ترغیب دے ہجرت او جہاد تا او دری علتنا ذکر کئی دا پار دا جہاد او چلور دلائل عقلیہ زجر اور کئی مشرکین ہوتا او مثال اللہ ذکر کئی دا پار دا تردید و شرک پاخر دا صورت کی ترغیب دے جہاد تا اول ترغیب ہجرت او جہاد تا آخل ہجرت کرے اللہ پلار کی سم قتلو اصل دارے سم قاتلو و قتلو بے جنگ وکن ہوا جلے شو او مات یا پا قبل مرگ مانے مڑو شو نو علت دارے لیرزقنہم اللہ ورزقن حسنا خامخا وربکی اللہ دیتا ورکول خیستا حلال رزق او یا پا جنت کی رزق بشک اللہ خامخا ورد رزق ورکول کن دے دویم علت لئیل خیلن نو خامقا داخل با کی در مدخلا یردو نهو زید داخل دل اگر چده با غور کی در غزه و بشک اللہ خامقا پویدن که حلیم سبرناک در ذالکا در الامر ذالک ما قصصنا علیکا خبر خواقا در چه ما بتا بیان که و من آقابا چاچه بدلو آقا صلی پا مصر لاغ عوق و بیهی سزاور کلیشو پا غیسرا یو سڑی بدلو آقا صلی سزا ورکر پیرانو حملہ مسلمانان دفاع کولا مسلمانان کہ من خود پائی شکل مستعمل پاشر الحرم کی جنگ حرام دے اللہ جواب کی چاچی زی چا من آقا و چاچی بدلوا غسطلا فمیس اللہ آقا مانے چی سزاور کلشو پاگی اسرا بیم سلم کولیش پاگی مانے تاسو گنانگار نیوئی ان اللہ لعفون غفورا یا مشرکینو مسلمانان وجلیو او وگونا پوزی دا کٹ کڑی وی وہ جنگی احد کی نبی علیہ السلام علم آغشان سزاور کلا پوزے وگونے تے بے کٹ کلا رب العزت دا آیات راولے گا ذالک دا بے ان اللہ بشک اللہ داخلے شبہ پورت کے داخلے ولد بشک شبہ کے وان اللہ بشک اللہ وردن کے ولدن کے رئے ذالک الامر ذالک خبر دارا بشک اللہ دے حق و آغاز داخل کرابلی بغیر اللہ دے دی باتتا دے باتل و بشک اللہ لوی دے و دیر لوی دے بل دے اے نگولے بشک اللہ رو رید برنو با فسوگر جزم کا محضر رتن شنا ان اللہ بے شک اللہ لطیف المہربان دے خبیر خبردار دے خلقوں پہ حالاتو مانی درین دلیل دا اللہ دا پار دے آغاز چاہ اسمانوں کی دے واضح چی بزموں کی دے بے شک اللہ خاص کر غنیب پروا دے حمید دا غیسی بطن شو دی پینسلورم دلیل اتنگو رے بے شک اللہ تابعی کر استاسو پار آغاز چی بزموں کی دے والپل کا کشتہی تجری بھئی گی تجری زی پل بار پہ دریب کی پہ حکم دا اللہ و یمسک السماء و بندی اسمان انتقا علی الارض چراپری نوزی پزمک باندی اللہ اسمان تینکڑا گا چی پزمک راپری نوزی اللہ بیزنی مگر پہ حکم دا اللہ مانی بشک اللہ پہ خلق مانی دیر دیر مہربان دے لرعوکن خام خام مہربان دے و رحیم دیر مہربان دے لرعوکن شفقت کون کے دے رحیم مہربان دے وہو اللہ غزات دے تاسو جوندی کئی بیتاسو وجنی بیتاسو جوندی کئی اقنن انسان لکبور خام خادنا شکرا لیکل امتن جالنا من سکن دا ہر امت دا پارا یو شریعت دے منسک شریعت چاہے عمل کی پاگے باندھے تجب کم شریعت روانے دامستا شریعت دے خلق سول جگڑ گئی او سبب دا نزول دا آیات مشرکین و مومنان و طویلو اے خلقو آغا مال چا پخپ اللہ سے علال کے اگا خورئی او چا خورئی علال کرئی ناغا مردار آغا نا خورئی رب العزت وی دا ہر قوند پار شریعت دے پا دی شریعت کے دارے چا آغا مال حلالی گی چا دا دی دور گنا او ورسرہ حلقوم او موری دار گنا کرش فکر دشان ولی کل امت دار امت دا پار گرزاو لے من سکان یو دن یو شریعت ہم ناسکو جدے عمل کون کی دپا گئے ناسکو عاملون بیہی قرطبی وئی پا جگڑے نکے خلق ستاثرہ پیل امرے بکار دے جنکے ودعو الہ ربی کا بدنکوا پا طرف درب ستامانے اقنام تجے خامخائے پا ہدایت مستقیم برابر اوکے جگڑے کئی تاسا وطبی پیغامر اللہ خبوئی کی پاوہ سمائی تاسو کم عمل کوئی اللہ پیسلو کی ما بین سلاسی کی رقیمت پورت پاوہ سمائی تاسو کی اختلاف کردے علم تا علم تا نپوئی گی بے شک اللہ پوئی پاسمان جاسمان کی اوپس موکی ام نظال کفی کتاب یقیناً داکار ندی پو لوح محفوظ کی لکھ دی پو لوح محفوظ کی اور یقیناً داکار پا اللہ مند احسان رد شرک ویعبدون عبادت کے بغیر اللہ دا آغسا چند دیرہ لگل اللہ پاکی من سے دلیل اور نشتہ دیر پارا پاکی من علم ان سے پویا ومالی ظالمین من نصیر اور نشتہ دیر ظالمان دا پارا سوک امدادی کلچ بیان کے شرک تردید کے توحید مسئلہ بیان ہے بیان با بفٹ استرگ مائن نہ کے جیسے نا کہ تو دے استرگ پٹیکلو سڑا پاس داغ وقت دل ہوئی ساتھ گرم کی نہ بیان چکے توحید چ بیان ہے دے خلق تب گوری خلق احوال بچارے زدہ مسئلہ کو دا مسئلہ سا سر کئی کہ نہیں کہی اور دا قانون دے یو سڑے چی شاگرد تا سبق پیو شاگرد پوئی گی با سبق مانے دے استاد پا دے زرکی خپل سی الہام کی چی آو دازو چی چویم پا دے مانے پوش لیکن کل چی بیان کئی کتاب ہوئی و شاگرد نہ پوئی گی دا خبر بیر تا واپس کی گی سڑی تا دوش آن کل تقریر کے دے خلق تا گورا چی دا تقریر اثر کئی کنے کئی اوشولے باجاور کس منگے مر گرے ہو اگر جب تقریر کا استر گیا پٹا بولے یہ عورت ہے یہ زیادہ تمنگ تلو منگ تو سار تمان ضرور سے بیان ہوتا بیان شروع کا منگو تلاش تھی خل کے یو وات وات وات ٹول وات یہ اس پاتی ہوں یہ مولانا عبد الجبار سے پاتے ہو استر گیا وہ کرو انور دیجیے ترا کرو مجھے راہ کرو وہی خلق چشو منگ والا خلق ہوا تم وہی تاؤ سب سے ناچتے ہوئے منگ والا دیر شرم ہو جو استا نات لے نہ وہی تاؤ سب سے لے کر جاخلا ٹول ہوتی رہی جی تاثر ناچتے ہوئے وہ شدہ خبر مانی بے قصہ کا بولے جی وزے کے بیان کھاؤ بیان اندر سے کہو جی ماسٹر کی کلا وہ کڑا بولا انور راگ لگ جائے اچت بھائی پام میں ہوں کہ یہ واجی سے اپنا سو نوری سوکھ لوں چاچی سے خرگ دش ہو چتلی دی والے ناچتے مولانا سے کمبل ناچتے کمبل ناچتے مولانا سے بس کی کمبل تو کمبل نہ بیان چکین طریقہ دکا پپٹ استر کو بیان مکو دا پپٹ استر کو بیان کئی نا مسئلہ نہ کئی کیا پکت وقت نہ کئی وقت ڈکئی نو بس دا وقت ڈکول بخاطر مانے اصل سب تو نہ کہی اور خبر مانے تو چکل بیان کے نہ جو قرآن کل بیان ہے اور توحید پہ صاف الفاظ باندھے میرا جگہ دگا ناچتے کہ نا سرسر کے سرسر کربوڑے سرسر کربوڑے رو دے چلو کو پکی شروع کا تو بدے پوشا کہ مسالہ پہ لگے درانا شولا کہ لاس ہوتے گور دا لاس سے ورود سے اگ دئی کہ اس بدے مواحد سڑی نہ قرآن ذرا واخلا نو تب ایماندارو دے حاضری مجلس کے سو حاجی شتا یو حاجی سے سب ڈانگو رہی اگر اوچت شی وی آو سیبا زب پلان کئی سن کے حج لطلے ما دا حاجر اسو اسو دیر روڑے گانے پڑھ لی خوشد خبر من حاجر اسو تا حاجی اسو دوئی حاجی اسو تا ما دیر روڑے گانے پڑھ لی وی ایماندارو دا حاجین پا صورت کی اللہ یو مسئلہ ذکر کئی حاجی سے ڈانگوری وسرا ڈانگوری اس میں کدھر آؤ وہ ای خاموش زمن صورت مولا سے بیان نہیں بیان کا مولانا سے زمن صورت فکر دشو حضرت شیخ سے ویلا تو پنجاب کی اوکلو چاہیے کہ بچہ سر بیان کا بولے نش وہی طالبان چبرت لو خرو بچندرا سر بے ماتو پے بے ماتو ولاس بے ماتو وہی ماں تو مرگر سے نیک نیک کہے گی تلاش تلاش بیان ہوگا وہی مال چیز وہی سے چلا رہا ماضی گھر وقت ہو دیکھ کے میں تپوس ہو کہ دیکھ کی لوی بدماش سوک دے اور طویل جی دیجیے کہ اس سر گا میں میرے گا میں وہ عزت گا میں خوالا ور لما سلام ہوا چو لاس میں تو ملاؤ کرو میرا طویل چن میلما خیر دے مال چستہ میل میں جی میلما چھ بدلا ہوا کروں ڈوڑی بشترا ار سو چن نہ زستا میل میں خستان یو خبر ہوا جیت نہ نہ نہ ڈوڑی خرم نہ بشترا نہ کٹ اچ نہ کم خو سہر یو خبر تکوم چھ سہر کل انور راخی جی رینور دا قتل نمخ کے تب جماعت ترازے ضرور برازے دا تے یو خبر ہے مولانا دا کو آسان خبر ہے زبردست وہ زلار ما چھ سہر منظور شو ز محراب کے کیرا سو دا محراب تنگ بندگی خیر ہوں گے بار زئی کا محراب تنگ بندگی دا تنگ بند کے محراب ہو یو لاس میں قرآن روا سب اللہ کے میرے نہیں بولے رہے ریل میں لاش کی نہیں بولے کہ چلے گزار رہا میں نے ریل میں نے بولا چپو اور کون بیان میں شروع کی شروع ہو نہ چپ یہ اونچ لخت یا چھ ریل سے کلار کلار میں نے مسالہ کون چنور سے خطو و خرار ہے پان میں گا میں رہا ہے گا میں چرا رہے پری اور کے ادھر مولانا صاحب خیر دے پہ مال چاہو سے بیان کم چ داخل کو دکھی دی وہ گا میں دیور کے ادھر چی یو وہ تو یو خزا بتے وہ آخر ادھر کے دے دے مانے کیا نہیں مولانا سے بیان کہا شروع میں وہ بیان میں وہ خواہ تیز الفاظ میں بیان وہ کہا کہ سر اللہ رات لگا میرا تبھی والے نرم نرم بیان مانے کہ تیز بیان ہوتا ہوں زیادہ لگان گور میں سوئی بیان میں وہ ٹیک بیان میں وہ گھنٹا یا سے تو کم وہ چیت جماعت میں رہا تو لما وہی گاہ میں رہتے ہوئے چیز کو مار چنا استام تک خدمت ہو جاتا وہ خزو زم طالبان پتی انتظار مانے دی جی مولانا سے تلے رہے وہ سو مات سر رہا روا وہ چور لما ضرور جڑو اس کا تلے رہتا وہ طالبان آتے تا بیان ملے کہ تا مسئلہ نہ کرے وہ مار چنا ماں مسئلہ کرے رہا وہ مسئلہ سے ترتیب گواڑی دس نا کہ چوگنا شاید ٹکرائی میں کی چوگنا شاید ٹکرائی میں کی نہ مسئلہ ترتیب واڑ کے ترتیب مارے مسئلہ کا فکر دے سو ہر قسم اسلامی کیسٹ پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ